leroymerlin.pl i przekonaj się, jak prosty może być remont łazienki. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 stycznia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 28 tysięcy testów i prawie 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Eksperci mówią, że mamy w tej chwili zaawansowaną pandemię. Toprowcy podsumowali ubiegły rok. Było mniej interwencji, ale więcej poważnych wypadków. Życie po Brexicie. Powiemy, co zmieniło się dla Polaków po zakończeniu okresu przejściowego. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano prawie 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarły 102 zakażone osoby, a wyzdrowiało ponad 9 tysięcy. Zrobiono niemal 28 tysięcy testów. 6945 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. To dzisiejsze dane z resortu zdrowia. Najwięcej, ponad 1000, w województwie mazowieckim. Profesor Piotr Religa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ocenił w Polskim Radiu 24, że można tu mówić o pewnym spadku liczby zachorowań. W chwili obecnej waha się w granicach 10 tysięcy. Zachowanie dystansu społecznego powoduje to, że ta pandemia rozprzestrzenia się znacznie wolniej, ale w całości w Polsce mamy ponad 1,5 miliona zachorowań. Należy zakładać, że ta liczba jest znacznie wyższa. W ciągu minionej doby wyzdrowiało 9155 osób zakażonych koronawirusem, a od początku pandemii ponad 1 000 000. Paulina Kurek, Polskie Radio. 21 osób zginęło w Tatrach w ubiegłym roku, wynika z podsumowania przygotowanego przez Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mimo zamknięcia Tatr na 2 miesiące, w najwyższych polskich górach poniosło śmierć więcej osób niż w roku 2019. Liczba zdarzeń i interwencji była mniejsza, jednak było więcej poważnych wypadków, mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Taką cechą wyróżniającą ten rok było to, że 20 osób zginęło na skutek upadku z dużej wysokości. W 2019 4 osoby zginęły na skutek upadku z wysokości, 4 na skutek rażenia piorunem, tak, w rejonie Giewontu, 4 na skutek zachorowań. Tutaj mniejsza liczba wypadków, ale większa niestety ze skutkiem śmiertelnym. W sumie TOPR w 2020 roku udzielił pomocy ponad 700 turystom. 240 razy do akcji wykorzystywany był śmigłowiec TOPR-u. Zamiast szaleństwa na stoku, domowe zacisze. W tym roku zimowe ferie będą inne niż zwykle z powodu pandemii koronawirusa. Dlatego Polskie Radio przygotowało na czas ferii ofertę dla dzieci i ich opiekunów. Poranny trening, gry i zabawy czekają na najmłodszych słuchaczy. Polskie Radio dzieciom przygotowało wiele atrakcji, zapowiada Klaudia Borowa. Od poniedziałku do piątku, w poranku i w popołudniku w Polskim Radiu Dzieciom prezentować będziemy również przegląd wydarzeń, warsztatów i propozycji wszelkich aktywności przygotowanych dla dzieci na czas ferii w poszczególnych województwach. Podpowiemy, jak będziecie mogli spędzać ferie w zaciszu domowym i co proponuje dla Was każde z Waszych województw. W ramach ferii z trójką zaplanowano konkursy, prezentacje rodzinne, powieści i bajki Teatru Polskiego Radia. W serwisie portalowym Ferie w Polskim Radiu zostaną zebrane audycje dostępne online. Mimo końca brexitowego okresu przejściowego, po ustaniu ograniczeń pandemicznych, wciąż bez większych problemów będzie można przebywać, jechać do Londynu, Edynburga czy Belfastu na weekend, urlop czy w odwiedziny do rodziny. W Królestwie można zostać przez maksymalnie 6 miesięcy, aż do jesieni. Do przekroczenia granicy wciąż wystarczy dowód, przypomina konsul Rzeczpospolitej w Londynie Mateusz Stąsiek. Dokumenty podróżne są takie same, paszport, dowód osobisty, z tym, że to się zmieni po 1 października 2021 roku. Po 1 października będzie można podróżować tylko na paszporty. Nie dotyczy to jednak Polaków na stałe, mieszkających na wyspach. Uzyskanie statusu osoby osiedlonej sprawi, że do wjazdu na wyspy dowód wystarczy przynajmniej do końca 2025 roku. Swobodny napływ imigrantów do Królestwa się skończył, ale konsul Mateusz Stąsiek mówi, że wciąż możliwe jest łączenie rodzin dla tych Polaków, którzy mieszkali na wyspach przed 1 stycznia. Takie osoby mogą uzyskać taki status, jaki posiada członek jej albo jego rodziny. Natomiast o to trzeba aplikować już przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii w ambasadzie brytyjskiej albo konsulacie w Polsce. Zjednoczone Królestwo opuściło Unię Europejską niemal rok temu. Wczoraj skończył się okres przejściowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. całym kraju chmury i deszcz ze śniegiem. Śnieg, a na południu także deszcz. Miejscami opady marznące, powodujące gołoleć. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Gdyni 1 stopień, w Gorzowie, Łomży, Kaliszu, Warszawie i Legnicy 2, w Krakowie 4, a w Przemyślu 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. Ogromnie serdecznie witam Państwa po raz pierwszy w nowym roku. Oby przyniósł nam wszystkim wybawienie od koronawirusa, wewnętrzny dobrostan i spokój ducha. Jak w poprzednim roku, mówi Państwu sobotnie bonjour, Wasz francuski łącznik. I tak jak w minionym roku będziemy łączyć francuską piosenkę z muzyką z innych regionów świata. My, to znaczy nasza trójkowa ekipa. Monika Małkowska, która mówi do Państwa te słowa, Aleksandra Kaczkowska, wydająca program i realizująca go Ewa Redel. I tak jak w poprzednim roku, aktualny pozostaje mój adres mailowy, polecam Państwu monika.malkowska@polskieradio.pl. Naprawdę czytam, odpowiadam i w miarę możliwości realizuję pragnienia. Obiecuję. A dziś o obietnicach właśnie. Bo na styku starego i na początku nowego roku składamy sobie przyrzeczenia dotyczące najrozmaitszych spraw. Na ogół usiłujemy naprawić to, co w nas samych, w naszym własnym odczuciu kuleje. Na przykład wygląd, tusza, zasób słów w języku angielskim, umiejętności kulinarne, sprawność fizyczna, gospodarowanie czasem wolnym albo czasem zajętym. No czym zajętym? Nie tyle pracą, co jej symulowaniem. Uznają Państwo ten stan? Zaczynamy robić coś ważnego, trudnego, wymagającego skupienia i wysiłku. Oto najpierw kawa dla zachęty. Potem coś słodkiego na poprawę poziomu cukru i pokrzepienie szarych komórek. Następnie porządkowanie rzeczy na podorędziu. No nie, jeszcze troszkę dalej. I kiedy kończymy myć okna, och jak pięknie wyglądają teraz, jesteśmy tak zmęczeni, że mysz wypada z rąk, a myśl z kolei. Zaczniemy od jutra z czystymi oknami, skoro świt. Thank you. trząsa się. Ten słynny utwór Jonasza Kofty, który napisał słowa, i Juliusza Lorenza, który skomponował muzykę, zrobił furorę w 1974 roku. Najważniejsze w grupie 1, bo tak się zespół nazywał, były trzy dziewczyny. Marlena Drozdowska, Renata Lewandowska i Ewa Olszewska, śpiewające kolejne partie głosami o różnych barwach. Ale najważniejszy był Gliniany Ptaszek. Kiedy po całonocnych próbach Radość o poranku uznano za gotowe dzieło, otworzono okno studia i wówczas odezwały się ptaki. Zdawało się, naśladujące glinianą zabawkę. A teraz ptaki są mniej aktywne niż wiosną, a nas wstrzymuje krępujący wszystko koronawirus. Ale gdy na zewnątrz zimno, może nawet trochę pada. Ach, to niech pada, ktoś ogrzewa ciepłym, męskim głosem. Chodź tutaj, kobieto, do mnie, wejdź, weź gorącą kąpiel, otul się niebieskim szlafrokiem, będzie nam cudownie. Tak obiecuje Paulo Conte. I która pani mu nie da wiary? Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do, chiboom, chiboom. Do-do-do-do-do, chiboom, chiboom, boom. Do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do, chibu, chibu, bo. Do-do-do-do-do, chibu, chibu, bo. Do-do-do-do-do. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do. Paulo Conte, rocznik 1937, z wykształcenia prawnik, zaczął pisać piosenki podczas śmiertelnie nudnego wykładu z prawa. i zadebiutował w 1974 roku utworami własnymi z własnym akompaniamentem na fortepianie plus jazz band. A co do sytuacji po kąpieli, to właściwie Paulo Conte nie zwierzał się, nie dzielił się doznaniami z publicznością. Za to Michel Sardou, francuski piosenkarz, kompozytor, tekściarz, był bardziej bezpośredni. Zadeklarował jakiejś pani, że będzie ją miłował tak, że aż wszystkie desady zbledną, a wszystkie dziwki z portu zaczerwienią się ze wstydu. Je vais t'aimer, będę cię kochał. Croire mort et faire l'amour encore, je vais t'aimer. gorąco było, prawda, andaluzyjsko. Będę cię kochać miłośnie, szaleńczo. Będę cię kochać tak, jak jeszcze nikt nie był kochany. Będę cię kochać tak, jak sam chciałbym być kochany. I to chyba słowa klucze, prawda? Trochę samolubne, nie sądzą państwo? A zresztą w obietnicach zawsze przemycamy jakąś cząstkę własnych pragnień. Kiedy Radiohead, ten brytyjski słynny zespół, nagrał w 1997 roku I Promise, nikt nie miał wątpliwości, że to szczere wyznanie. Już nie ucieknę, obiecuję, nawet kiedy będzie mi nudno, nawet gdy mnie zamkniesz. Powtarzam tę modlitwę każdego wieczoru. Napady złości i te okropne rozmowy, rozmowy takie, które nas niszczą, obiecuję, wygasną. I choćby statek naszej miłości zatonął, obiecuje zostać. Tak obiecywał Radiohead. Ale jeszcze więcej zadeklarował Johnny Holiday, pewnej pani w piosence, która bardzo długo była wielkim francuskim hitem. Je te promets. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets la vie de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Et jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets des jours troubles comme tes veines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incandescentes et des minutes blanches. Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. Je te promets mes mains pour que tu les embrasses. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. Tu crois comme à la terre, je crois comme au sol. Tu crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. Comme à ta peau, à tes bras qui me suivent. Je promets une histoire différente des autres. Si tu m'aides à y croire encore. Et même si c'est pas vrai, si on te l'a trop fait. Si les mots sont usés comme écrits à la craie. On fait bien des grands feux en frottant les cailloux. Peut-être avec le temps à la force d'y croire. On peut juste essayer pour voir. Et même si c'est pas vrai, même si je mens. Si les mots sont usés, mais j'ai quand même du vent. Et même si notre histoire se termine au matin. Je promets un moment de fièvre et de douceur. À toute la vie mais quelques heures. Le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Tak patetycznie składał obietnicę Johnny Holiday. Obiecuję ci sól na dnie pocałunku. Obiecuję miód dłoni, którą cię głaszczę. Obiecuję niebo nad łóżkiem, kwiaty i koronki, byś miała słodkie noce. Dam ci klucz do sekretów mej duszy i życie moimi radościami aż do łez. I żadnych adieu, żadnych rozstań, tylko au revoir, do zobaczenia. Obiecuję ci historię odmienną od wszystkich innych. No... A to taka sama stara jak świat historia miłosna, ale miło słuchać, a nawet można troszeczkę wierzyć. A tak widzi tę samą historię, tylko z innej perspektywy, Tracy Chapman, The Promise. If you wait for me, then I'll come for you. Although I've traveled far, I always hold a place for you in my heart. Think of me if you miss me once in a while, then I'll return to you. I'll return and fill that space in your heart. Your touch, your kiss, your warm embrace, I'll find my way back to you if you'll be waiting. Say you'll hold place for me. In your heart, a place for me in your heart, a place for me in your heart, a place for me in your heart. Jeśli zaczekasz na mnie, przyjdę, choć podróżowałam daleko. Zawsze mam dla ciebie miejsce w sercu. Jeśli myślisz o mnie, jeśli tęsknisz, powrócę. Pamiętam twój dotyk, twoje pocałunki, twój ciepły uścisk. Wrócę. Ja mam wrażenie, że można by Tracy Chapman wyswatać z panem Charlesem Aznavourem, bo on chętnie by jej przysiągł na swoje życie kochać do końca swych dni. Jego serce biłoby tylko dla niej, nie nigdy dla innego serca. Charles Aznavour był mistrzem składania takich deklaracji, a oto jedna z nich. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et le même mot devait très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes. Sur ma vie, je t'ai fait le serment que ce lien tiendrait jusqu'à la fin des temps. Ainsi nous vivions, ivres de passion, et mon cœur voulait t'offrir mon nom. Ouais, les orgues qui chantaient face à Dieu qui priait, heureux, je t'attendais. Et tout est perdu, car il ne va plus, mais il pleure, mon amour déçu. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Tout le mal que tu m'as fait sur ma vie, chérie, je t'aime. Lepiej nie składać przysięgi na całe życie, zwłaszcza kiedy się jest tak kochliwym, jak był pan Charles Aznavour. A wiedzą państwo, jak to się zakończyło? Ona zadała mu wiele bólu, a mimo to on chce jej wybaczyć. Takie miłosno-nienawistne związki zdarzają się czasami i przytrafił się podobny, właśnie taki love-hate, Ericowi Claptonowi. I on też obiecywał, posłuchajmy, co z tego wyszło. I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on rolling away on a distant sea. 'Cause I don't love you and you don't love me. You cause a commotion when you come to town. You give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine. But I don't like yours and you don't like mine.

pas déjà? Je t'inventerai. Merci pas pour moi. I tak bla, bla, bla. Ale proszę Państwa, kończymy na razie z romansami. Czasem przysięgi dotyczą trudniejszych spraw nawykowych. Na przykład jak w tym wypadku. Od jutra nie będę pił nad placem Lola Madonna. Ma w rękach starą kądziołę i stoi na bani z wódką, wokół różyczki kradzione, że wokół kiwne są sprawy. Madonna kiwie się, kiwie, w niej się kochają hahary. Madonna loki ma żywe, stoi na krzywych komisariatach. U stóp jej ulic głodna sfora, jej pierś na wierzchu więcej znaczy niż wszystkich melancholii słowa. Jej pierś na wierzchu więcej znaczy niż melancholii słowa. Madonna ma szyk podmiejski i złote ma końce piersi, a i na noc rude chmury wielką lolokuwą kręci. Szanowany, któremu w rękach gitara płacze, Madonna łka przez całą noc, że świat jest wielkim komisariatem. Madonna łka przez całą noc, że świat komisariatem. U stóp patronki na rogu gadają goście na klęczka, gadają goście na klęczka. Od jutra będę inaczej żył. Od jutra nie będę pił. Od jutra wody nie będę pił. Od jutra będę inaczej żył. Od jutra Tak, od jutra. Wszystko się zacznie od jutra. Ten ogromnie szczery utwór Kazimierza Grześkowiaka wykonał, jakże przekonująco, Marcin Różycki. Jak Państwo słyszeli, najtrudniej dotrzymać słowa danego sobie. Zwłaszcza, że przyjaźń z butelką daje tak wiele przyjemności. Ale czasem pomocna w dotrzymywaniu obietnicy tej właśnie trudnej, dotyczącej złych nałogów, może być miłość. Kobieta. Pamiętają Państwo narodziny gwiazdy, te z 1976 roku, z Chrisem Christophersonem i oczywiście z Barbra Streisand. Chris Christopherson w roli tego idola usiłował również zerwać z nałogiem. Zdaje się, że mu się nie udało. Inside me, how high can I go? see the hunger arise in your eyes and you try to lead me on. Higher and harder and faster and farther than I've ever gone. But come closer, baby, don't you leave me now. We're gonna make it. Tak, proszę Państwa, w tym pustym, płytkim świecie bez głębokiego uczucia trudno jest egzystować. O czym przekonywali się wzajemnie Lady Gaga i Bradley Cooper w kolejnych narodzinach gwiazdy. I dlatego proszę, lubcie się, kochajcie, bądźcie dla siebie życzliwi. Takie noworoczne życzenia od waszego francuskiego łącznika, czyli Moniki Małkowskiej, Oli Kaczkowskiej, wydawcy, i Ewy Redel, która realizowała audycję. I do usłyszenia za tydzień. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you I fear my